إن الله عنده علم الساعة. نعم الله الله نعم نعم الله نعم الله نعم الله نعم الله نعم الله نعم الله نعم الله نعم الله نعم الله نعم الله نعم الله نعم Tamashe miri irara Konya kaketi ya mena lua Abbe sikiduwa sawa Ndoke la kaba Dobe kera Ndoka kedunye ba Mika ke Dunye na ba Wabe ta Lao lalo kele nkaye Konobo vye laka Mika lele ka Dara sala Mika laka teme Asia Mimi ni lafari kera ta kera yaka kiyama ira umeka ba kera ta dunia to uka kiyama ira umeka usara lami kera nana anana dunia tirebele dunia tirebe wati wala laka kera ki kera gwere tite yako kera tu yadu laduga baina ngoza ta mbolo kagwele hali kuanga na fuamba ta kera kaburufu ngoza hayau eta nabe emayo zako Suadauru hekera Usana ambiyao ni murusaluna Reagili suadauru Mule kwa suarafo kira benyana Ile lonubari Ile tuki sosorke Ya la suadauru daraja abu kira ilo Kira lala laduwa dunina Laduwa batoka ya ila Dunia abangu wati do Juma lebekera Ame bando bekera kibale Sehona badena bejuma ye anyala darle Sehona. Anyala darle o te de wore valeur bana bala jo bele bele ja ye bela lele ka la la sala bela lele ka ni ta ko mateo lo lo bala ko malo ko dunia la banka se uwe na kusaya de ndoye kawapo ha ngo so uwe so o mna kanadima e de nja ka so fa ka ta fiere le wa Allah Toke songo bandiru la E dinge le tra bandiru te kamani Wala E la lele ka Ube lura Mogoye ka fwe domite lura moye E songo tika kuna E katala vya hezire E dinge le tra fwa bandiru yoko Mwa takara dugura bi Wala E la lele ka Ya la mekeba Toko Yesira dinge nyami Masuka fere dunyara Femi kele ntika sara wasara Hala kana andarti ya Elimu saa anti Kele leboe Fila nabe juma ye Musoro bie na keja uke bali Ina ta musoro leka anu rufuru Hatika Neba lele ka darasala Neba lele ka darasala Farka si kala nani nyemina Ari yereko Musoro bie dirige mido na jesula ma dirige lo Musoro ka Allah mina musoro fumbe bana Kajere ule ule kajere ule ule Kurana ka haramu ya Sharia ka haramu ya Artiato tugu Arquartiato arquartiato Fok haramu der musoro bakera Karamol musoro bakera Eba lele ka Lala sala Ni alama jisa Kiyama tama selo Mahafa Ngo, fengele le fola mbora biyo. Maraba. Ule be seri yeta. Am. Kawaku. Mote batotu wa kile benima kakara. Am. Kawaku. Mia kende doa mwole be seri. O seri tuko. Am. Alika sira ya bila lera. Kawaku. Kamo de mese mbiya benima miyangi nabi. Am. Bela lele ka lala sala. Seri kede wari nyini. Seri te. Seri te. Am. Yo. Am. Nela ma warka ngani ti sikiti ti dira. Na ma ti ba. Oku. Na. Sheri ta. Sheona. Mie kwa ra ngani le be sewo ye ni le be jo bai. Ala le kete we le er kete. Wa ala. Wa. E ba le le ka la la sala. E ba le le ka la la sala. Nela ma ti sa. Ala ti ba. Omi ka bo dura kana karange. Ye ta tara. Ko tu ba le ba bora. Gati. Ale na ta le be ta adu ni mamuri. Gati. Amma alamatu sa'i musor musor aryena duana katata me ni ne me ya kan mo yeti antia fo musor ye kuma dele ana kititiga ala ashabu tijani ati jar jate ko ko sar nyati fana arkana bo ra dir ki jardo kana si nay cher tiara arma ko tara e ta fanga ana mo kolo ma kolo da tri ko do ka dugu yara nyala mo kolo na akumiri nya bara kuru ka sutara aka tri ko do jiru mutara muso tu bari ala na ka ka ba koror mo ka di cher ma dugura me ba le le ka la la sala basawana na kajuma ya la eli musati ubala lufeo na amara tu rubara amara tu rubara mbiye na fauru mbiye na fauru muso tu ya naru eka kado lura cho ye tata lao mido Barko demu so talu. Ndawu mi do ko anan talu. Barko mi do ko anan talu. Barko mi do ko demu so talu. E me jeebi ati do bi. E me lo e me lo nyati lo nyini. E me luuf la tiaw. E da ko madam. Ni na ba ko ra ni ko me wulba. Amin. Ba le le ga la la sala. Ha ni na do akele ngo. Marhaba. Adir ka tanya mo deru ra na di wolle ma. Jate. Wa. Sehona. Mo mo kan nyamo de kana de ma ka ba ma e ka kujugu de ma ha Allo mo do nyamo de wo ta sam na saka dia ma jati Allah wo ti ba la ko ta wa ala le de ba ta de wa ala le de ba ta ami biya ka hejike ami biya ka jalla ke ami biya ko ambe sulama wala ambe be ku ko magara dunya nyati musuma anta wati ta doya koso wa yuna jini li gaisa ko alla le fa ba sangi ji na ngara na montur la la ala bo ko la ngati be ko na gari la mi ji ra ka bo murara ami na sai na mo beti lo fo de ka ta ambe do so la ba ngale ti ando fo la do le na yi Insha Allah walafiba walijulo jati Allah walafiba e mai chombar tiya anga wa harji jama'an Allah hina ra atiya ta kiya kala gana Allah yar kafo Insha Allah ka baka ta ta ka kitabu kun tiga nay ko e kuma ka lafo nay akafo ay kwale na loni amalam yakul ya lam shemana e ka do anviona yoti ay wa ko sana gesu mi fara de montulu ya ira ko sanje na bebi sanje ti bebi ta wa sanje mi otu ga ni ti anya mo tu lo mi alate adunji ha gaiso jati sanje mi ele mi lo afa ya mere pese sanje mi tole na to ga mi be ere si ni so bi ya e tole do wi o ko so jati jati ka nam anelo allah e ba le le ga la la sala mase la su male adama kana fo male la ba la ta lon korole wa ya la ma fil arham amin Bo made fi la ka bara. Naam. Ha? Ako fami be musor de zura la le yalo. Naam. Jahili che ka to ko doctor ye re yalo ni dembe che ya de be musor ya. Naam. Allah te do le de. Naam. De fitin mi wuro ram ban na fa ba ma fan na. Naam. Allah to che kirko na de jor le wuro. Huwa. Allah. Be ba le le ka la la sala. Asawati asawati ni ko ana ko no. Naam. Sami pare re ten wo lon be. Naam. Huwa. Ha. Ana badri din yo yan kaso din mama yer. Jati samya sawati te Qur'an mare yete. Lon ba be mir ya lo de ta ki lo de musolo. Muso mi yer jati ka tadribu ke de wora. Ka de wora ka se nan lo aka na kono me na fam shoro alo. Jati. La la la ka la la sala. De fitin ba na fa ba masanna. Musolo ina de je loro. Ina de je woro. Sila ina toy. Sa wa na sa. Lo to che mi ka la na ni ai. Huwa. Anani na ba ma ta diri nausu ma za taxi buga na sami na so so na eti alo adama lo ni be kele be adama lo ni kele kunu da mala adama ya na ati bi yere lo jana wosi la gari ka ba ra ra yo ko su duwa Allah Allah me ba le le ga la la sala ma ba kadir na usu maza ta kisi gada kowa so ma jona mo da kan biyon gelgi ko di bidiara na la za dara rebu go halli ta nya lo kowa le la le le ka la la za la a fa wa ti diara na Allahu akbar wallahi jere bena ba Naam ma tadir nafsu ma za ta kisibu ganda Allah anda ka hera yi Allah anda ka hera yi ko ko sonni mo nan vimbe ni mesa basira eh anga mali mam gudu so Allah hin era to ba nima ya aba atando ti ka banbe waati ya do ko sonni ga beti ti ka kene ara to to ni anga mo ya ko ya dumu la za mu ti mul bani la ba re banaje ba mu ba abutu da mu taku be baleta mo te mo le bane na wale bana dum dum dum jola na bale na na ta wa mo gale ko le ga ta e be na ta ba na mo har si dara ga gara wa mo gale ko le ga ta e be na ta ba ga mo si dara ga gara wa mo gale ko le ga ta e be a san dara lai mo da gara Ala da ngala babu du sarada ba Ramu mare ko le ga ta e be Somo ke si ni ya doni si ni e Ramu mare ko le ga ta e be Ya la ni ti na ka ngala ta ngala babu du si ni e ka mo le si ni e Ramu mare ko le ga ta e be Ram Allahu akbar Allahu akbar da mabba mi ti be gudu abena fara fara Ramu mare ko le ga ta e be ngara sik ni ngara kala mo de babar kono no la ramu mare ko le ga ta e be ana wa babu be mi la ramu mare ko le ga ta e be ana babu jaman be mi ramu mare ko le ga ta e be ana babu jaman be mi ramu mare ko le ga ta e be ramu la chamu la yor be mi ramu mare ko le ga ta e be saduwa mina nyala to moti allo ko ma tajir mausun ya ayli tamutu yena sami yena sami ko ma go kon ikiti mbatu bay nam nie ka gan sa yesadi ti allo die kon kalo yesa ko ko saya agbele o alo ko juma lo fere saya ita me no o nga male or ka mi keta fere balo nga nga fo mo ti sina ka hera soro alo ya geta ngwa donal gina lela sura mar baraka shera ka fo sa fo yere jate beta ara ke kama ye jate ko wa yesa dugulo na bese yesa sira ya bese yesa watu lo bese kalamo biye bena koko sawa be wo lonika adamada wa ale mola da ni na wale bana je wa mo wale bana ka dai be o dona le bajuma ye nam na sira ya mie ni sa jate o ale mo ti musi bato ma se bato aje bada akase modo ma fere yeti ga mase ba mase ba je ba ala jojuma mbie ko mara ko kelena labango wa sedi labango nani wa ti kamina o tande na feda fara mali labango kamol ka sege sege tu don jate labango jeni ya don labango atara tara mo kelen labango ti jeni ya mo juma mo mi kono nya bangi kanyana nalo ti ba mo se ba do aje ba ko da mo jabri ha ko be na ke ma ko so ali le ka mo mali ma ko si yeni kono fi ana karam go bado ma nguri ko karam bol karam bol labango na jeni ya si kam go kamu tu belum ada di sana. Ini tak ada kamu tu yang ini ke bapa. Ya Allah lo sekarang yang ini ke. Ini ya Allah lo dia. Allah itu. Yang semana. Aku tika deh. Memor jalo. Aku tu seorang boy. Sebab dar boy. Kau dah bayar kono na. Kau dah kata awam buang dari wajah memang dari muka kar kar kurik. Siapa yang lain kono? Allah tiba. Sura ya kele mi mo do ga so ba ra cho ani kele yeso le to ara ki wa na ham afila na bejuma sakra me no sakra lai nam do ya kwa me ngede kutu kar ka ye abi ko mo bi sira wo kutu ni sa wo sa mari ni der me na ala ma to ma si ma la la je la de Nasa saya ka kursi Asia. Saya kana tike. Ni telefon. Aki kana ta samina. Ati zo wati. E kana dige zo. Kar kar ko mi ka ten. An ko mbur makolo. Mo te sa tan le ti ko nyini. Yati. An ko kana fote e abul makolo. Te fara le ti kara. Yati. Ara. Mo se la ta je ma da. Jole ben wura Fatima tawa e anu wuta doke ni tanya mo mzo ko ran bori atu fo e amo go bara tudule ne te wala be sura kamal ma ko ko ta wudu ko ko ta se chemen mo wa na mi anu na na fa hali nya de fara de ga kuku o sa chon ba be du onya ma anyo na bi nya go ha ki be bala go wa hakim bir bala ko tike mo pa sai da an me sai yayi wa ma sai da na wa ma su walu ma sai da da ya da mo doka na yere ko mo doka sai ya ko so ma sai da ma sai da da an ya ga mo ma sai gele ga ga mo har su su do ma sai da da ma sai da da ko la ran bele ti ba ga mo so ra ma sai ma sai da da ma sai da da Anga la moko mase anga la moko mase mase la moko anga la male tu le ganga masa kesudo mase mase la moko anga la male tu le ganga burusura mase mase la moko anga la male tu ganga masa kesudo mase mase la moko kamo deria yiri nga ba machane me bona miti mi bara anga la moko kala mina mase mase la moko Mase mase malaikana alo kata bi jansira rasulu tere musa malaikana moro twa gwe ta bi kale kana musa anya jara yu ka ba malaikana jara sayamu ni se tu lo ye lamu na sare ti alo ye na lamba nyamushi ye na lamba nyamushi wole be jore baye ale lamba ndo wa ti kurni ambo le yinna ale wa ti kurni ka se ala to ya fa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah leta no lo vla nana kuna sin ga foya huwa e fo sin ga vla en kleta yati ni awili ya karamatu la tun karu ni awili ya yo karamatu la tun karu ai to ka e fo inna lil awili ya karamata la tun karu inna lil awili ya yo karamata e mara fi na sha ya awili ya yo karamatu la tun karu Allah to sa ti don mari e Allah to la don karo ni ani ni kabina ni fariye Allah to la don la Nam fila wa tobana so bila ka ba kara waligi marhaba lela lela ramadola ramaro yauliya ramadola majanal kitabu wa sunnati salara siwa usulu kara ni karamo mi ki kara ni usulu karamo lo karamo lo be me sosor karamo te e bi angor masara bo karamo te ye mo so nda usulu kan fota ma to mi ja sa ni nana me na ji ta ni wa sunnate kana ka be me sa wati suna ka be me sa wati ka ba sa la ra ni ba re ai ne wati ne ba ha du be wajibu lo ya ta ka ki ka di da me di ya ta ka ki ko na ko di ina awliya la la hu alaihim wala mo ya la la wala mo ya kura na fese na fo loru na bele bele kura na fese na fo sigwa loru na kura loru na ni siranya na so le tafsir bi rai na na ka kura na fese ni e hakini jati siranya siranya bara de kura tafsir ka bara no bi ala ya fama na tafsir qur'an bil qur'an wala mota na ala yere ko mana Naam kawa sake Naam huwa la la ina awliya la la abu ala yama wala umya ya so dwale na to ala yama wala umya ko dile haram haram ina awliya la ko wali ya la kan balikin to kawa ko ya la kan baro